izašla, nisi ni pogledala, tiho si zaplakala i bez jedne reči si otišla. Da nisam noći te toliko popio, ne bih je, kunem se, nikad ni pogledo. Zar jedan susret samo da mi ovako vrati, u jednom koferu sve si mi odnela. Tebi sam ljubav dao, ne mogu drugoj dati, mesto u srcu mom nije ti uzela. Nije vredna da zbog nje tebe gubim, da rušim ono što sam sa tobom gradio. Ma hajde ne muči me, ko nekad zagrli me, svaku sam tvoju suzu ja platio. Da nisam noći te toliko popio, ne bih je, kunem se, nikad ni pogledo. Zar jedan susret samo da mi ovako vrati, u jednom koferu sve si mi odnela. Tebi sam ljubav dao, ne mogu drugoj dati, mesto u srcu mom nije ti uzela. Nisam noći te toliko popio, ne bih je, kunem se, nikad ni pogledo. Zar jedan susret samo da mi ovako vrati, u jednom koferu sve si mi odnela. Tebi sam ljubav dao, ne mogu drugoj dati, mesto u srcu mom nije ti uzela.